rešava. Tvoje oči više ne sjaje. I odlaziš kut, sama i plačeš. Tvoje nježne ruke više me ne grle. Zašto? Hej, hej, hej, hej. Pogledaj me i reci mi. Pokušam okrenuti tvoj broj. Poruku ili pismo, ja želim da mi se javi. Da se bojiš istine u oči. Hej, hey, hey, pogledaj me i reci mi. Hej, hey.